चलिए रुको और रायतों के टॉपिक को लिखते हैं। रुकू का टॉपिक है इंसानों की मुख्तलिफ किस्में। आयत नंबर 100 यानी 100, इसका टॉपिक है साबिकून को बशारत। आयत नंबर 101, बुराई पर अड़ने वाले दोहरी सजा पाएंगे। आयत नंबर 102, ये एतराफ करने वाले अल्लाह चाहे तो माफ कर देगा। आयत नंबर 103, इनके मालों से सदका ले लो, और दुआ करो। आयत नंबर 104, अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है। लेकिन किसकी? आयत नंबर 105, अपने आमाल की फिक्र कर लो, आयत नंबर 106, जिनका मामला मुअख्खर किया गया, आयत नंबर 107, मस्जिद तो बनाई लेकिन नियत दुरुस्त नहीं। आयत नंबर 108, और 109, ये दोनों इकट्ठे आएंगे। किस्सा है एक मस्जिद का इबरत के लिए। और आयत नंबर 110, नेकी करके भी दिल में कांटा चुभे तो फिकर कर लो। बस जी, मकासिद देखेंगे इस रुकू को पढ़ने के। इंसानों के तीन गिरोहों के बारे में जानकर अपने लिए फैसला कर सकें कि मुझे किन लोगों में शामिल होना है। नेकी करने वालों को दुआ देना क्यों ज़रूरी है, इसके फ़वाद को जानकर इस पर अमल कर सकें। नेकी के काम से फ़ायदे की बजाय नुकसान हो रहा है, इसको जान लें और इस्लाह कर सकें। और आखिर में हम लिखेंगे, तक्वा की बुनियाद पर की गई नेकियां कैसे रंग लाती हैं, इसको देख सकें। बस जी, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। अब इंशाल्लाह तिलावत सुनेंगे हम और फिर तफसीर।